شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میں نے خطبات میں پاکستان میں ہونے والے احمدیت پر مظالم کا ذکر نہیں کیا کہ ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ جن لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ چونکہ ذکر بڑے دردناک ہوتے ہیں اس لیے بعض دفعہ آواز پر یا طرز کلام سے بیان کرنے والے کا دکھ بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور جن کے متعلق بات کی جاتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور متعدد بار خطوط کے ذریعے مجھے اس ذکر سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں, کہتے ہیں یا تو اس ضبط کے ساتھ بات کیا کرو کہ تمہارے دل کا اثر باہر نہ آئے, یا جب بھی تم جذبات سے مغلوب ہوتے ہو ہمیں اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ جس تکلیف کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ تکلیف اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے. اس لیے اگرچہ جماعت کو دوسرے ذرائع سے باقاعدہ مطلع رکھا جا رہا ہے اور تمام دنیا کی جماعتیں باقاعدہ صورتحال سے باخبر ہیں, لیکن خطبات میں نے اس لیے عملاً ذکر سے پرہیز کیا. لیکن رات ایک رویا دیکھی جس کا ایک نظم سے تعلق ہے, اس رویا کی وجہ سے میں نے سمجھا کہ اب مجھے پھر کسی خطبے میں اس ذکر کو چھیڑنا چاہیے. اس کا ذکر میں انشاءاللہ خطبے کے آخر پہ کروں گا. جہاں تک مظالم کی داستان ہے یہ اسی طرح جاری ہے, یہ کوئی فرق نہیں. بعض لحاظ سے بعض علاقوں میں شدت میں کچھ کمی, لیکن بعض دوسرے علاقوں میں شدت میں اس سے بہت زیادہ زیادتی ہے. اور مسلسل ایک منصوبے کے ساتھ مرکزی حکومت اس ظلم کو جاری رکھنے کی باقاعدہ ہدایات دیتی چلی جا رہی ہے. ہر صوبے میں مرکزی حکومت سے جو چٹھیاں پہنچتی ہیں ان کی نقول جماعت تک بھی پہنچتی ہیں اور میرے پاس موجود ہیں. کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں گزرتا جس میں باقاعدہ مہر لگی ہوئی دستوں کے ساتھ ہدایت جاری بھی ہوئی ہو کہ تم جماعت احمدیہ پر مظالم سے خوش کر گئے ہو. مظالم کا لفظ تو استعمال نہیں کیا جاتا, لیکن جماعت کے خلاف کاروائیاں کرنے میں ڈھیلے پڑ گئے ہو اور فلاں فلاں معاملات میں نہایت سختی کے ساتھ کاروائیاں کی جائیں. یہ تحریریں تو ایک لکھا ہوا ثبوت ہیں, لیکن اکثر باتیں تحریر میں نہیں لائی جاتی. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو زبانی تحریرات ہوتی ہوں گی یا ٹیلی فون کے اوپر جو جماعت احمدیہ کے اوپر مظالم کے بارے میں تحسین کی جاتی ہوگی وہ کس نوعیت کی اور کس شدت کی ہوگی. جو زہر تحریر میں گھل جاتا ہے اس سے بہت زیادہ شدت کا زہر الفاظ میں گھولا جاتا ہے. یہ کبھی امر ہے, اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ تحریر کے وقت انسان کچھ محساس ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان زبانی ہوایات میں کیا کچھ نہ ہوتا ہوگا. چنانچہ ابھی حال ہی میں جو واقعات ہوئے ان کے متعلق جنات میں بعض افسران سے رابطہ کیا, ان افسران نے بھی اگرچہ وہ تحریر نہیں دیکھ سکتے اس بات کی, لیکن زبانی کھل کے بتایا کہ بالکل دیکھتے آ رہے ہیں. ہمیں باقاعدہ مرکز سے براہ راست ہدایتیں ملتی ہیں اور صوبے سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور ہم جانتے ہیں ظلم ہے, ہم جانتے ہیں کہ بے حیائی ہے, ہم جانتے ہیں اس میں انسانی شرافت کا کوئی بھی پاس نہیں رکھا جاتا, لیکن ہمیں آپ کمزور کہہ لیں, ہمیں بزدل کہہ لیں, لیکن ہم مجبور ہیں, ہم نے نوکریاں کرنی ہیں, ہم نے ہماری ترقی کے رستے ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے اگر ہم تعاون نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. ابھی ہمارے بعض ہندوستان کے دوستوں نے پاکستان کا دورہ کیا کچھ ہفتہ پہلے, اور ان کے تعلقات کا دائرہ بڑا وسیع ہے. وہ جب مل کے آئے چوٹی کے افسروں سے تو انہوں نے یہی ذکر کیا خود, چنانچہ جو اطلاعیں نچلی سطح پر ہمیں ملتی ہیں ان کی تصدیق بہت بلند سطح کے افسروں سے بھی ہوئی. ان کا ہم بالکل بے اختیار ہیں, ہمیں تو باقاعدہ مسلسل یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور بعض دفعہ معین ہدایت دی جاتی ہے. چنانچہ ڈی آئی جی پولیس فیصلہ باد ریجن کی طرف سے یہ جو تحریری ہدایت جاری ہوئی کہ احمدیہ جماعت کے سربراہ اور دوسرے تمام چوٹی کے لیڈروں کے خلاف پرچہ درج کرو, یہ ہدایت تحریری ہمارے پاس موجود ہے. اس سطح پر تو یہ تحریری ہدایات دینے پر مجبور ہو چکے ہیں. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کے متعلق ایک تھانے دار ایک سپاہی کو بھی تحریری ہدایت دینے پر آمادہ نہیں ہوتا کہ کلمے کے خلاف پرچہ درج کرو یا بسم اللہ لکھنے کے خلاف پرچہ درج کرو, بلکہ جہاں تک سپاہیوں کا تعلق ہے ان میں ایمانی حیرت زیادہ ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ افسروں کا یہ حال ہو چکا ہے اور ہر سطح کے افسروں کا یہ حال ہو گیا ہے, لیکن ایک جگہ کی پولیس کے متعلق زیادہ خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ کلمہ مٹانا ہے تو آپ مٹاؤ, جو دوروں میں لے کے جاؤ, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی قیمت پر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمیں کلمہ مٹانے کی نوکری ملی ہوئی ہے. اس لیے نوکری تمہارے اپنے گھر رکھو, اگر فارغ کرنا فارغ کرو, لیکن کلمہ ہم نہیں مٹائیں گے. کیونکہ پاکستانی پولیس میں شروع سے ہی یہ روایات چلی آ رہی ہیں کہ باقی کمزور نہ ہوں تو ہوں, لیکن نماز کا معیار پولیس کا مجھے یاد ہے تقسیم سے پہلے بھی کافی اونچا ہوا کرتا تھا, اور جتنے بھی تھانے تھے ان میں باقاعدہ نماز پڑھی جاتی تھی. کچھ اپنے دوسرے زیادتیوں کے لیے شر معافی مانگنے کی وجہ سے جو توجہ پیدا ہوتی ہے اس سے ان کو نماز کی طرف رغبت پیدا ہو گئی, مگر بہرحال کسی وجہ سے ایک روایت چلی آ رہی ہے. تو شاید یہ اسی کی برکت ہے کہ نچلی سطح کا پولیس کا سپاہی بہت زیادہ شرافت دکھا رہا ہے اور اپنی نوکری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی وہ بہت سارے مظالم سے باز رہتا ہے, یا باز رکھنے کے لیے افسروں کو اپنے افسروں کو کہتا ہے. لیکن اوپر کی سطح پہ ایسے واقعات شاد کے طور پر ہیں. وجہ کیا ہے جو یہ اتنا لمبا سطر, یہ سوال اس کا ہے. جہاں تک میں نے تجزیہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ تو حکومت کی کمزوری اور یہ احساس کمتری جو دن بدن زیادہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے کہ ہم غاصب ہیں, ہم نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے جبکہ عوام ہمیں نہیں چاہتے. عوام الناس کی بھاری اکثریت ہمیں رد کر چکی ہے. جس نام سے بھی ہم حکومت کرنا چاہیں یہ کھلی حقیقت ہے, اور ملک جانتا ہے کہ ہم بے وجہ ناجائز حکومت کے قابل ہیں. اس احساس کی کمزوری کی وجہ سے وہ دو طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر علماء کو خرید کر اور علماء کا ہیرو بن کر بار بار احمدیت پر مظالم کیے جائیں تو عوام الناس کی توجہ ان مظالم کی طرف ہوگی اور بہت سا ایسا طبقہ ہے جو اسلام سے کچھ محبت رکھتا ہے, یہ سمجھے گا کہ اور کچھ نہیں, کچھ کم سے کم اسلام کے ہیرو تو ضرور ہیں, یہ اسلام سے محبت تو ضرور ہے اور اس محبت کا صرف ایک ہی ثبوت ہے کہ ایم جی کی دشمنی کی جا رہی ہے. اس کا اظہار یہ ہے کہ قوموں نکالے جا رہے ہیں, اس کا اظہار یہ ہے کہ انتہائی غلیظ گالیاں حضرت مسیح علیہ السلام کو اور سلسلے کے دیگر بزرگوں کو دی جاتی ہیں. اس کا اظہار یہ ہے کہ ہر جائز بات پر احمدیوں پر پابندی اور ہر ناجائز بات پر احمدیت کے دشمنوں کو آزادی اور انگیخ, اور گالیاں دینے کے لیے زکات کے پیسے ادا کیے جاتے ہیں. یہ اسلام کی محبت کا اظہار اور اسلام کے ساتھ اسلام کی خدمت کا تصور ہے جو حکومت کے بعض بدنصیب چوٹی کے سربراہوں کا ذہنی تصور ہے, یہ ان کی ذہنی سچ ہے اور اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ, اور شاید ایک حد تک درست بھی سمجھتے ہیں کہ نچلی سطح پر ملک کا ایک طبقہ ضرور ہے وہ ان چیزوں کو اسلامی فلموں سمجھتا ہے, اس لیے ان کے ہم دل جیت سکتے ہیں. ان میں سے چند ایسے بھی ہیں جو اگلی بد نصیب ہیں, جو ہمیشہ سے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے یہی اسی کام پر معمول ہیں کہ روشنی کے نام پر نور کی مخالفت کی جائے, حق کے نام پر سچائی کی دشمنی کی جائے. جو بد نصیب ہیں اگلی, ان کو تو تبدیل کیا ہی نہیں جا سکتا, لیکن میں ان کو چھوڑ کر دوسرے طبقے کی بات کر رہا ہوں جن کے پیش نظر لکھ لیتے ہیں. ایک بڑا طبقہ اوپر کے افسران کا, سیاسی ہوں یا دوسرے, وہ ایسا ہے جو مذہبی ہیرو نہیں بننا چاہتا, ان کو کوئی دلچسپی نہیں. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں ان کو مذہب میں کوئی دلچسپی نہیں, لیکن سیاسی سوچ بوجھ رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر موجودہ حالات میں جبکہ مولویوں کو ایک طرف سے کھلی چھٹی دی جا چکی ہے, اور جانتے ہیں علماء جانتے ہیں کہ انتہائی اوپر کی سطح پر ان کے براہ راست رابطے ہیں, اگر ہم نے ان کو اس وقت دبانے کی کوشش کی تو اوپر سے بھی مار پڑے گی اور نیچے سے بھی مار پڑے گی. اس لیے وہ نسلی تقاضا یہی سمجھتے ہیں, اس معاملے میں بالکل سمجھ رہے ہیں. ان میں بعض بڑے شریف لوگ بھی ہیں جن کا دماغ سے پرانا دہریوں میں تعلق چلا آ رہا ہے, کچھ بالکل لا مذہب ہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ مذہب ہوتا کیا ہے, لیکن اس موقع پر مسلسل وہ خاموشی بہتر سمجھتے ہیں. اور جب ان کی وساطت سے بعض احکام جاری ہوتے ہیں تو ان میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ان احکامات کو روک دیں یا سوامی بالا کو سمجھائیں یا متحد لوگوں کو کہیں کہ ہاں ہم مجبوراً جاری کر رہے ہیں لیکن تم سمجھ لیجیے اس بات کو نہ لو. اس لیے یہ سارے حالات ہیں جو ان مظالم کو جاری رکھنے میں ایک طرح سے ملد ہیں اور ان کے بہت لمبا عرصہ تک جاری رہنے کے ذمہ دار ہیں. جہاں تک مولویوں کی سطح کا تعلق ہے اس کے متعلق میں اس وقت سیدھی بحث میں نہیں جانا چاہتا, بہت سے اس کے محرکات ہیں, بہت سے ایسے اسباب ہیں بیرونی اور اندرونی, یعنی بیرونی حوالے سے طرف رکھنے والے بھی اور اندرونی پاکستان سے بھی, جن کے نتیجے میں علماء کے بعد طبقے ہیں جو مسلسل اس کام پر معمور ہو چکے ہیں, اور ان میں بھی پھر بدیانتی والے ایسے لوگ ہیں جو جن سے پیسہ کھاتے ہیں ان کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں, جن کی رسی پہ ناچتے ہیں خود ان کو بھی کاٹتے ہیں. چنانچہ اب علماء کا ایک ایسا طبقہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو صدر مملکت میں بہت شہ دے کر اور بہت سینے سے لگا کر احمدیت کی مخالفت پر معمول کیا رکھا, اب اسی صدر مملکت کو اتنی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں کہ نخالے برداشت ہیں, اور ایسے سے بہودہ غلیظ الزام لگا رہے ہیں کہ ہماری کوئی دوستی نہیں ہے لیکن ہم شریف نفس لوگ ہیں, ہمیں سچائی کی تربیت ہے, ہم جانتے ہیں کہ بالکل جھوٹ ہے. مثلا کھلے بندوں بڑے پبلک جلسے میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے بعض جگہ کہ گجرا والے میں جس شخص نے ایک مردہ لڑکی کو نکال کر اس کے ساتھ شہوت کو اپنی شہوت کو بجھانے کی کوشش کی اور انتہائی خبیث قسم کا ظلم کیا, وہ سبب ظالم کا فرشتہ ہے. جھوٹے ظالم کو ہم جانتے ہیں, انگریز کے اوپر بھی اسی قسم کے الزام لگایا کرتے تھے بے وجہ, بالکل بے تعلق, نہ کسی کا کوئی حق ہے ایسی بکواس کرے, یہ تو حکومت کا کام ہے تحقیق کرے, اور اگر حکومت کے افسران ملوث ہوں تو دوسرے آدمیوں کو بھی بغیر تحقیق کے اس قسم کی بات کا حق ہی کوئی نہیں. لیکن وہی جھوٹ ہے جو ہم پر معمول کیے گئے تھے اب ان کے اوپر معمول ہو چکے ہیں. اور یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, ایسی ایسی مغلزات بولی جا رہی ہیں دین کے نام پر, مسجدوں کے مندروں پہ قرض ہو کے, کہ ہمیں حیران ہوتا ہے کہ لوگوں کو کچھ اندازہ ہی نہیں رہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ ہونے والی سے کچھ اور توقعات کی جاتی ہے. مساجد اس کام کے لیے نہیں رہی, نہیں بنائی گئی تھی, لیکن سارا معیار گر چکا ہے. جب اوپر سے معیار گرا ہوا ہو تو نچلی سطح کا معیار تو لازمن اور بھی نیچے گرنے والی بات ہے. ویسے حال ہو چکا ہے مغربی معیار کا, جمعے کا جہاں تک تعلق ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص پیر صاحب کے پاس گیا, سامنے دو چرپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے والی چرپائی کو غریب بیٹھ گیا. پیر صاحب نے بھی بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور ساتھیوں نے تو اس کو مارنے بھی شروع کر دیا کہ بڑے غریب آدمی ہو, ہوتے کون ہو پیر صاحب کے مقابلے پر اونچا بیٹھنے والے. میں غریب آدمی ایک طرح دوسری چرپائی پہ بیٹھا ہوں, سرحانے میں میں پینتی کی طرف ہو جاتا ہوں, مگر اس میں حرج کیا ہے؟ انہوں نے خوب اچھی طرح مارا کہ تمہیں ادب بھی کوئی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ پیر کے مقابل پر برابر نہیں بیٹھا کرتے. وہ بیچارہ ایک دن آیا تو 30 سال زمین پہ فرش بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کدال چاہیے, کدال مانگا اور سامنے جگہ کھودنی شروع کر دی. انہوں نے کہا تالے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ذرا کھود کے بیچ نیچے بیٹھنا چاہتا ہوں, کیونکہ پچھلی دنوں جو میری دوستی ہوئی تھی اور مار پڑی تھی, اب میں دوبارہ تمہیں اس کا موقع نہیں دینا چاہتا. تیر کے مقابلے پر میں نہیں بیٹھ سکتا اس فوٹو پر, اس لیے اگر زمین پر بیٹھے تو مجھے ذرا کھود کر نیچے اترنا پڑے گا. جہاں تک مذہبی تصورات کا معیار ہے, جہاں تک اسلام کا تصور پایا جاتا ہے آج پاکستان میں, اس کا بھی حال ہو چکا ہے. جہاں بلند تر تصور رکھنے والا زمین کی سطح پر اترا ہوا ہو, وہاں عوامی ناز بھی تارے بڑے کھود کر نیچے اتریں گے. اس لیے ان کی یہ رائے بعض لوگوں کے حسن دوست ہے کہ جتنی بہودہ حرکتیں اسلام کے نام پر کی جائیں گی, اتنی ہی زیادہ بہودہ حرکتیں کرنے والا اسلام کا ہیرو سمجھا جائے گا. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, اب یہ سلسلہ ہر رنگ سے چل چکا ہے, جماعت کے خلاف بھی جاری ہے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف جو آپ جو ہاتھ کھل چکے ہیں, جو زبانیں بھی عادت ہو گئی ہیں, جن لوگوں کو عادت کر چکی ہے جھوٹ بولنے کی اور جانتے ہیں کہ الزام لگانے کے نتیجے میں کوئی سروس نہیں کی جاتی, ان کو روکا تو نہیں جا سکتا. اب تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب یہ حکایت عام ہوئی ہے, سنتا جا شرماتا جا, وہی کیفیت ہے. صرف شرماتا جا کے لفظ زیادہ ہیں, کیونکہ یہاں شرماتے جا کا کوئی تعلق نہیں رہا. باقی ادنا شرم اور حیا بھی ہو تو کوئی اپنے ملک کو اپنے وطن پر یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ اس قسم کی بہنیائیوں کو تلویز دے اور ان کو شاہ دے اور سارے ملک کے اخلاقی دیوالیہ پن تک بات چاہتا ہوں, جو دیوالیہ پٹ جائے اور کوئی حس نہ ہو, کوئی ادنا سا بھی احساس نہ ہو کہ میں اس ملک کو کہاں سے پکڑا تھا میں نے اور کہاں پہنچا چکا ہوں. لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق ہے, جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے, ظالم جاری ہیں اور جماعت کو بزدل اور کمزور بنانے کی بجائے بہت زیادہ جرت بخشتے چلے جا رہے ہیں, حوصلہ دے رہے ہیں. بعض لوگ بعض جگہ تھک بھی چکے ہوں گے, لیکن پھر جب ان کو سنبھالا جاتا ہے, ان سے بات کی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی جلدی حوصلہ پا جاتے ہیں. اور میرے ساتھ میں وہی مضمون ہے جس کا میں آئندہ ذکر کروں گا. لیکن جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا, اکثر تو یہ حالت ہے کہ جن کے دکھ کا تذکرہ کریں وہ اس تذکرے کے بعد بھی دکھ محسوس کرتے ہیں. یہ اہمیت کی سچائی کی ایک عظیم شان دلیل ہے. واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی لیڈرشپ میں اس قسم کی محبت اور اشار کا کوئی تعلق آپ کو دکھائی نہیں دے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک صحابی کو, جو غالباً 70 صحابہ میں سے ایک تھا جو حفاظ بھجوائے گئے تھے ایک وفد کے طور پر, ان کو جب شہید کیا جانے لگا تو ایک شخص نے مدینے میں اس کی شہادت سے پہلے اس سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب تو تمہارا دل ضرور چاہتا ہوگا کہ تمہاری جگہ نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے تو محمد ہی کہا خالی, کہ تمہاری جگہ محمد بچے اور تم ان کی جگہ آرام سے مدینے میں بیٹھے ہوتے. اس نے کہا تم کیا بات کر رہے ہیں, خدا کی قسم میرا تو یہ بھی دل نہیں جا سکتا, میں تو اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں تم میری جان بخشی کر دو اور میں اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی گرمی میں کانٹا بھی چل جائے, میں تو اس طرح کے لیے تیار نہیں. بس اگر کسی قوم میں جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وابستہ ہوتی ہو, خلوص ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو اور آپ کی طبیعت سے نیچے ہو, اس قوم میں تو ایسے واقعات پیدا ہو سکتے ہیں. یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کا ہی حسن ہے, یہ غلاموں کا ہی حسن ہے, اس کے سوا آپ کو حسن دنیا میں نہیں دکھائی دے سکتا, دوسرے اس کا کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. ان پاکستان کے حالات میں کثرت کے ساتھ اس صحابہ کے خون کو دوبارہ زندہ کر دینا, اور وہ ماضی کے قصے جو ہم سنا کرتے تھے ان کو حال کی دنیا میں اتار لینا آسمان سے, یہ آنگل صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کے سوا کسی کو توفیق مل نہیں سکتے. بس جتنا یہ ہمیں ہمارے آقا مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر دور پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں, اتنے ہی زیادہ جماعت اور زیادہ تیزی کے ساتھ آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف لٹکتی اور آپ سے سلٹ رہی ہے. کوئی دنیا کی طاقت آحمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کی محبت کو مٹا نہیں سکتی, جماعت کے تعلق کو کاٹ نہیں سکتی. ہر اس کوشش کے نتیجے میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے, جماعت اور بھی زیادہ اپنے آقا اور مولا کے قدموں میں قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ہے وہ صورت حال, اور جو بدنما کریم منظر اسلام کے نام پر ہونے والے واقعات ہیں ان کا نقشہ بھی سن لیجیے. ابھی چند دن پہلے علی پور چٹھا میں پولیس کی میت میں, پولیس کی حفاظت میں چند بنیانوں اور ان کے شاگردوں کا ایک ٹولہ مسجد پر حملہ آور ہوا, اور باقاعدہ پولیس ساتھ ان کی مددگار تھی اور اس بات کی نگران تھی کہ کوئی اندھی اپنے دفاع میں ان کو ضرب نہ لگا لے, اور سارا مربی کا سامان اور مسجد کا سامان, قرآن کریم اور ایسی کتابیں جن میں قرآن کریم کی آیات یا حدیث درج تھی, ان کو ان کی انتہائی طور پر ہتک کی گئی. جو بھی رویہ اختیار کیا گیا وہ تفصیل بیان کرنے سے انسان گھبراتا ہے, تکلیف محسوس کرتا ہے. بلاخر پورا کرکٹ کی طرح اکٹھا کر کے ان کے اس ڈھیر کو آگ لگا دی گئی, اور یہ ہے اسلام کی محبت اور اسلام سے عشق کا نظارہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. اور کسی کو ذہن بھی نہیں آتا کہ یہ اسلام نہیں ہے. بدبختی کا حال یہ ہے کہ اتنا ظلم کر کر کے, اتنی بار بار ایسی بہودہ باتیں کر کر کے عوام کے مزاج کو نفس کر دیا گیا. وہ بیچارے سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم زمین میں جانے کے لائق ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں تو ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکے, لیکن 1400 سال کے بعد میرے بزرگ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے غلام ادا کرے گا جو مسجدوں پر حملے کریں گے, قرآن کریم کی دوستی کریں گے, ان کو جلائیں گے, لوگوں کے مال لوٹیں گے اور ظلم کریں گے عوام الناس پر, بچوں پر, عورتوں پر. ایسے لوگ جو پیدا ہوں گے اس سے پہچان کامیاب ہوگا. یہ تصور ہے جو یہ آج اسلام کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. اپنے جو دماغ بگڑے بگڑ گئے یا نفس ہو گئے اس حد تک بات رہنے دیتے تو اور بات تھی. کھلے بندوں علماء یہ تقریریں بھی کر رہے ہیں اور یہ تحریریں لکھ رہے ہیں, چھپا کر شائع کر رہے ہیں تمام دنیا میں کہ یہی اسلام ہے. اسی کے نتیجے میں جنت کی ضمانت دی جائے گی, اور بعض لوگ نصیب سے یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ تم جتنا زیادہ ان باتوں میں آگے بڑھو گے اتنے ہی زیادہ جنت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے اور تمہارے استقبال کے لیے نعوذ باللہ من ذالک تشریف لائیں گے. کوئی بھی اعلیٰ قدر ایسی نہیں جس کے زندہ رہنے کے امکان باقی چھوڑے جا رہے ہیں. ہر تصور مسخ کر دیا گیا, ہر عمل بگاڑ دیا گیا. اب مردان ہی سے دوبارہ اسلام علی, وہ مسجد جسے شہید کر دیا گیا تھا, لیکن اس کے ساتھ یہ فرق ہے کہ سامان کو آگ نہیں لگائی گئی, لوٹ لیا گیا. یہ تھوڑا سا زیادہ عقل کا نمونہ دکھایا ہے مردان والوں نے کہ مال خرید ہوگا تو نیک لوگوں کے استعمال میں آ کے خاک ہو جائے گا, جلانے کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ انہوں نے صرف پرانے قانون پھینکے ہیں, اور جو پنکھے یا قانون وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو انسانی استعمال کی ہو سکتی تھی وہ اٹھا کے لے گئے. اسی دن اس واقعہ سے پہلے تمام احمدیوں کو بلا استثنا, جس میں فوج کے بڑے بڑے افسران بھی شامل تھے, قید کر کے تھانے پہنچا دیا گیا تاکہ یہ دفاع کر کے امن عامہ کے لیے خدشہ کا مجرم بن جائے, اور ان لوگوں پر مقدمے کیے گئے خصوصاً ان میں سے جو کوئی بھی کسی رنگ میں صاحب اثر تھے. ابھی چند دن پہلے ان میں سے ایک وہاں کے معزز دوست قاضی محمد اکبر صاحب, جو پہلے میجر ہوا کرتے تھے, ان کے بھائی کرنل اکبر مہین بھی بڑے مسئلے پر سزائی احمدی اور فوج میں ایک اچھا مقام حاصل کرنے والے انسان تھے. بنگال میں جب جنرل آزم خان کی حکومت تھی تو ان کے وہ سیٹنگ ان کمانڈ تھے وہاں امرن, اور جنرل آزم ان کی بہت عزت کرتے تھے, بہت اعتماد کیا کرتے تھے, بڑے بہادر دلیر مسلم سین بھی. اس خاندان کا وہاں بڑا اثر ہے مردان میں, اور بہت مدتوں سے سال ہر سال سے, تو بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ بیسوں سال سے وہاں کے مرغ ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے. اور اہم مردان پہلے عام حالات میں تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی نامناسب کارروائی کریں یا میری آنکھ سے دیکھیں. تو ایسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اب یہ طریق یہ بن گیا ہے کہ ملا لوگ باہر سے آدمی لاتے ہیں, کیونکہ اہل مردان اپنی پرانی روایات کے تازے اور اس خیال سے کہ ہمارے گھر کے موجود لوگ ہیں, ہم کیوں ان کے خلاف کوئی بری بات کریں. جو ملا کے اشتعال جلانے کے باوجود بھی اس سے ایسی بہت حرکتوں سے باز رہتے ہیں. یہاں کبھی بھی ایسا ہوا کہ جب وہ اس مقدمے میں جو جھوٹا مقدمہ ان پر اس مسجد کے انہدام کے بعد بنایا گیا تھا پیشی دے کر واپس آ رہے تھے, تو رستے میں ان کی کار روک کر ان پر حملہ کیا گیا اور شدید زخمی کیا گیا, ان کے بھتیجے کو بھی شدید زخمی کیا گیا. اور چونکہ ان پر حملہ ہوا تھا اور یہ امن عمل کے لیے خدشہ تھا, اس لیے ساتھ ہی ان کو بلایا قید کر دیا گیا, اور باوجود کوشش کے ضمانت بھی نہیں دی گئی. یہ جس ملک میں انصاف کا تصور ہو, جس ملک میں انسانی عدل اور تقویٰ کا یہ معیار ہو, ساتھ میں یہ دعویٰ کرے کہ ہم ایک عظیم شان مسلمان اسلام کی خدمت کرنے والی حکومت ہیں, اور اس سے پہلے کبھی اسلام کی ایسی خدمت کرنے والے لوگ نہیں آئے تھے, ایسا بجل, ایسا جھوٹ ہے, کھلا کھلا فساد ہے کہ بہت سے ملک کے اندر رہنے والے لوگ اس کو سمجھ بھی چکے ہیں, تو وہ کچھ کر نہیں سکتے. جہاں تک بیرونی دنیا کا تعلق ہے, چونکہ جھوٹ کو ان کی زبانیں کھل چکی ہیں, کوئی ان خلاف صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. ابھی میں نے وہاں پریس کانفرنس میں یورپ میں جو بیان دیا, جو رائٹر وغیرہ نے کافی چھان بین کے بعد اس سے کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے تک بحث کی, جب وہ پوری طرح مطمئن ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے بہت اچھی خبر یہ تمام دنیا میں مسٹیج کی, اور وہ سوئٹزرلینڈ کے بڑے اخباروں میں بھی چھپی, باہر کی دنیا میں بھی ہو کیا رہا ہے سب اس کی تفصیل تھی. اس پر پاکستان کے مسئلے سے بیان ہے کہ بالکل جھوٹ ہے, اس کی بات ہی نہیں ہے. اتنا امن ہے پاکستان میں خصوصاً احمدیوں کے معاملے میں, نہ ان کے جلسوں پر پابندی, نہ ان کی مساجد پر کسی قسم کی پابندی, نہ ان پر کوئی اور ظلم. اب یہ پتہ نہیں کیا لوگ ہے بیٹھے دھیان دیتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں تو یہ نہیں ہوا, بالکل صاف انکار کر دیا. اور چھپی ہی ان کی کتابیں, ان کی تحریریں, حکومت کے بیانات سب موجود ہیں, پرست ہم نے لکھائے ہیں. جہاں لوگ حیران ہوتے ہوں گے کہ کس قسم کا ملک ہے, کوئی شرم نہیں موجود بولنے سے. اور ابھی حال ہی میں اتنی مسجدوں کے انہدام کے باوجود, لوٹنے کے باوجود, ہزاروں احمدیوں کو کلمے کے جرم میں یا مریضوں کی حفاظت کے جرم میں جیلوں بھیج جیلوں میں بھجوانے کے باوجود ابھی چند دن ہوئے نجد المور صاحب کے رضیر صاحب کا بیان چھپا ہے, یہاں جنگ میں بھی چھپا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو جو سب خاص خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقلیت کے حقوق کا بہت خیال رکھتے ہیں. کہ یہ تو ایسی چیز ہے جس پہ جو ہماری اصل عبادت سے ہم ہٹ نہیں سکتے, اور سب سے بڑھ کر ان کے عبادت گاہوں کا جو احترام ہم کرتے ہیں ویسا کوئی بھی نہیں ملے گا. ہم نے خاص فنڈ رکھے ہوئے ہیں ان کی عبادت گاہوں کی مرمتوں وغیرہ کے لیے بھی, وہ فنڈ غالب میں بچا رہے ہیں ابھی, کیونکہ اتنا بڑی مرمتیں بند ہونے والی ہیں, مسجدوں کی مسجدیں مسمار ہو گئیں تو تھوڑے سے فنڈ سے تو نہیں نظر بن سکتی. تو جو بھی ان فنڈوں کی شکل ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں پڑے ہوئے ہیں, کس غرض کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بڑی شان کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں, اور اسلام نے یہ ہمیں قدر عطا فرمائی ہے. اسلامی خبروں کے محافظ تھے نا مولوی امیر کے وزیر, کہتے ہیں ہمارے ہاں تو بہت ہی احترام کے ساتھ اقلیت ہیں, اور ان کے ماں بھی خاص طور پر دیکھے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ خبر آئی ہے کہ اسی مسجد کے کیس میں جو منظم پڑی ہے, جو بےچارے وہ لوگ جن پر پہلے بھی ظلم کیا گیا تھا ان پر مزید ظلم کیا جاتا ہے, مزید ان کو زخمی کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد شدید گرمی میں اندھیری کوٹھیوں میں مقید کیا گیا جہاں کوئی پنکھا نہیں اور کوئی انسان کو گرمی سے بچانے کا سامان نہیں تھا, ہوا تک نہیں چلتی, اور ضمانتیں نامزور کی جا رہی ہیں. یہ ہے موجودہ حکومت کی اسلام دوستی یا انسان دوستی, اور اس طرح یہ اقلیتوں جن کو وہ اقلیت سمجھتے ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں. یا پھر دوسری شکل یہ ہوگی کہ انہوں نے ہمیں اقلیت کرا دینے سے پیدا کر لی ہوگی, جو ہمیں بتایا نہیں ابھی تک. یعنی اقلیتوں سے تو یہی سلوک کرتے ہوں گے, سکھوں سے, ہندوؤں سے, عیسائیوں سے, لیکن دل میں جانتے ہیں کہ ہم بھی اقلیت ہیں, اور دل میں پوری طرح اچھی طرح مطمئن ہیں کہ ہم بھی ہیں مسلمان ہیں, اقلیت نہیں ہیں. اس لیے مسلمان مسلمانوں سے جو چاہے کرے اسے کا فرق پڑتا ہے. اسلام صرف اقلیتوں کو ظلم کرنے سے باز رکھتا ہے. شاید یہی دل کی آواز ہے جس کے نتیجے میں ان کے عمل میں یہ دوغلاپن پیدا ہو گیا ہے. مگر بہرحال جو بھی شکل ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ بڑی ہمت اور استقلال کے ساتھ شدید مظالم کے سامنے سیر سفر ہے, اور ہرگز کسی قسم کے ظلم اور استبداد سے دبنے والی جماعت نہیں ہے. ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, اور اگر کچھ لوگ کہیں جماعت سے مرتب ہوئے ہیں تو جب بھی ہم نے تحقیق کرائی گئی یہ وہی لوگ نکلے جو اس سے پہلے جماعت سے بعض جرائم کے نتیجے میں پہلے ہی علیحدہ کر دیے گئے تھے, یا جنہوں نے بدگمانی تھی, نفاق تھا, وہ چندوں کے ڈر سے اور کئی قسم کی ملازموں کے ڈر سے پہلے ہی کٹ کے الگ ہو چکے تھے. کچھ ایسے تھے جن میں گندی آتی تھیں, نشے کی یا دوسری چوری, مالی لین دین میں خرابیاں. تو عجیب بات ہے کہ یہ بھی نیک لوگ ان کے نزدیک جماعت سے مرتب ہو کر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں, وہ کیسے کے لحاظ سے جماعت احمدیہ کی ادنا ترین سطح سے بھی تعلق نہیں رکھ سکے, اور آخر خود ہی کٹ کے پہلے الگ ہو چکے تھے. اور پھر اس پر ایسا فخر کیا جاتا ہے کہ اخباروں میں چھپتا ہے کہ پھر ان کے لیے بیگیں پکائی گئیں, ان کو ہار پہنائے گئے, مٹھائیاں تقسیم ہوئیں, گلے لگے گئے. اور ہمیں ہنسی آتی ہے کہ تم ایک جیسے ہو, ملتے رہو آپس میں, گلے لگتے رہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ شرم چاہیے. کس قسم کے لوگ تم لے رہے ہو جن پر فخر کر رہے ہو؟ اس دور میں جو تم سے ہم لے رہے ہیں ان کے منہ پر دیکھو کیسا نور ہے ان کے چہروں پر, کتنی عظمت ہے کہ ہاروں کے لیے نہیں, مٹھائیاں تقسیم کروانے کے لیے نہیں, بلکہ مارے کھانے کے لیے وہ حق کو قبول کر رہے ہیں. شدید ضرورتیں برداشت کرنے کے باوجود حق کو قبول کر رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں وہ وجود جو لینے کے لائق ہوتے ہیں. یہ وہ ہیں جب کسی جگہ داخل ہوں تو ان کے داخل ہونے سے عزتوں میں اضافہ ہوا کرتا ہے. یہ لائق ہوتے ہیں کہ ان کے استقبال کیے جائیں, لیکن ہمیشہ ان کے استقبال دنیاوی شہانہ طریق پر نہیں ہوئے, بلکہ اس طرح یہ لوگ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر کے گئے تو ان کے پیچھے پتھر مارنے والے، گالیاں دینے والے، ان مظلوم کو ذلیل کرنے والے لوگ پیچھے غور پر غور لگے رہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ دنیا میں سب سے مظلوم وجود نبی کا ہوا کرتا ہے اور سب سے ظالمانہ استقبال نبی کا ہوتا ہے. نبی کے آنے پر بیگے نہیں چڑھائی جایا کرتی، نبی کے آنے کے وقت مٹھائیاں نہیں تقسیم کی جاتی. نبی وہ ہوتا ہے جو اس قوم کا ادنا نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ وجود ہوتا ہے نبی اس سے پہلے. اور لوگ کہتے ہیں ہمیں تو ہماری تو نظریں تم پر لگی ہوئی، ہماری تو امیدیں تم سے وابستہ تھی، تم نے وہ کیا کر دیا. ان کے دل کی آواز بتاتی ہے کہ ان میں سے بہترین ہے جو ان کو چھوڑ کر خدا کی خاطر کسی اور طرف عزت کر گیا ہے. چنانچہ اس واقعہ کے بعد نبی کی تمثیل میں، اس کی پیروی میں جو بھی آتے ہیں ایسے ہی آتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا کرتا کہ قوم کا وہ حصہ جو اخلاقی لحاظ سے ادنا ترین ہو، جو رستہ رستہ خود ہی بے تعلق ہو کر اس لیے ہٹ گیا ہو کہ اس میں اخلاقی ضابطوں کی پابندی کی طاقت نہ ہو، وہ سمجھتا ہو کہ اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو ہم سے بعض بلند تر اخلاقی توقعات کی جائیں گے، اس لیے وہ چور بن گیا ہے جماعت کا، وہ الگ ہو جائے اور خوشیوں کے شادیانے بن جائے جائیں. یہ کون سی عقل ہے، یہ کون سا دین ہے، کہاں پہلے کبھی انبیاء کے زمانے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں. لیکن نہیں، ان کا محاصل ہے. ساری کوششوں کے بعد اگر چند گنتی کے آدمی انہوں نے پکڑے اور جن کا اشتہار بازی کی گئی تو ایسے نکلے، اور ہر اشتہار میں جھوٹ شامل رہا، ہر اعلان میں اکثر وہ لوگ تھے جو غیر اندھی ہوئے نہیں، ان کے نام زبردستی داخل کر دیے گئے. پورے اعلان ہوتا تھا جو دوڑے دوڑے وہ رضا آتے تھے کہ جھوٹ ڈھیر ہے، ہم تو راجیہ سبھا سے مختلف ایم جی ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہم تو ہٹ ہی نہیں سکتے ایم جی سے. تو یہ ہے سارا تماشا جو وہاں ہو رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایم جی کو مٹا دیں گے. ان کے بس کی بات کہاں ہے ایم جی مٹانے والی، ان کے ان سے زیادہ طاقتور مزدور لیڈر جن کے علاوہ ہی بات ہے، ناکے رگڑتے چلے گئے جنون کے ساتھ، لیکن ایم جی کو مٹا نہیں سکے. ہر مخالفت کے دور کے بعد ایم جی بڑی ہو کر نکلی ہے اللہ کے حضور کے ساتھ، اس لیے نہیں ہم طاقتور ہیں، اس لیے کہ ہمارا خدا طاقتور ہے، وہ ہماری قسط پر کھڑا ہے. کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو جماعت احمدیہ کو مٹا سکے، اور یہ سبق اگر آج نہیں سمجھیں گے تو کل ان کو سمجھنا پڑے گا. لیکن ہر دن جو گزر رہا ہے، ہر رات جو آ کے چلی جاتی ہے، جماعت کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر حال چھوڑ جاتی ہے، پہلے سے زیادہ نور عطا کر جاتی ہے یہ بدلتے ہوئے حالات. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے تقویٰ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جماعت کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جماعت کی قوت میں، جماعت کے روڈ میں، ہر پہلو سے جماعت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ابھی تو بندھن ہیں یہاں کے، اور بہت سے لوگ ملک کے کمزور ہیں. جہاں بندھن نہیں ہیں یعنی بیرونی دنیا میں، وہاں جماعت کی ترقی سے بہت ہی زیادہ تیز رفتار ہو گئی ہے خدا کے فضل کے ساتھ. بہرحال ان لوگوں کا ذکر خیر کبھی کبھی ہوتے رہنا چاہیے، اس کے ساتھ ان کو بھی حوصلہ ہوگا، یاد رہے گا کہ ساری جماعت دنیا کی ہمیں یاد رکھتی ہے. سب دنیا کی طرف سے جماعت کی عزت اور وقار اس پر بلندی کا موجود ہے، اس لیے ہمیں لازم ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا، اور محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ یاد رکھنا ہوگا. دعائیں کے ذریعے ان کو تقویت دینی ہوگی، کیونکہ حقیقت میں ساری طاقتیں آسمانی سے آتی ہیں. رات جو میں نے رویا دیکھا، جس کے نتیجے میں مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس ذکر کو پھر چھیڑا جائے، تو یہ تھا کہ ایک کمرے میں کچھ ایسے اسیران راہ مولا اور دیگر دی کو کھانے والے دکھائے گئے، جن کی میں سے بات کے چہرے پر تھوڑی سی تھکاوٹ کے آثار تھے، کچھ کل مردگی سی تھی، اور کچھ ایسے تھے جو باہمت بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کوئی پروان محسوس نہیں ہوتی تھی. لیکن عجیب بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے میں معین طور پر پہچان سکتا. جتنے بھی بہت ہی عجیب اور پیارے قید ہیں، ان میں سے کوئی معین آدمی سامنے نہیں آیا، بلکہ معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ ایک عمومی تصویر دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. چنانچہ ان کے بعض جو درخت سے مردہ تھے، زیادہ نہیں لیکن عمر سے چہرے پر چھائے سے تھے غم کے. ان کی خاطر میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ کے لیے جو سب کچھ کر رہے ہیں وہ انسان کی طاقت میں, کوئی خانہ نہیں ہے جو ہم نے خالی چھوڑا ہو, کوئی اسباب کا ایسا امکانی ذریعہ نہیں ہے جس سے کہ ہم نے شدت کے ساتھ پیروی نہ کی ہو, تلاش کر کے ان راہوں پر نہ چلے ہیں جن سے آپ کو کسی قسم کی مدد مل سکتی ہے. لیکن محض یہ جنونی ذرائع نہیں ہے جو ہم نے اختیار کیے ہیں یا کر رہے ہیں, ہم آسمان کی طرف بھی متوجہ ہیں. اور یہ کہتے کہتے میں دیکھتا ہوں کہ ان چہروں پر بشاشت آ جاتی ہے اور ایک عجیب عزم آ جاتا ہے, لگتا ہے کیفیت ہی بدل گئی ہے ان کی حالت کی. ایک نیا ولولہ ہے جو ان چہروں سے ٹپکنے لگا ہے. جیسے میں پھر اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ آسمان میں بھی جتنے کونے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ان سب کونے تک ہم پہنچیں گے, جو ہم جن تک ہم نہیں جو پہنچ سکے ان تک بھی پہنچیں گے, اور کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, کبھی آپ کا آپ کی بے وفائی نہیں کریں گے. ہر آسمانی کونے پر ہم جائیں گے اور جو کچھ ہم سے بس ہمارے بس میں ہے ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے. جب آسمان کے کونے کہتا ہوں تو یہ چار کونے ذہن میں نہیں ہیں, بلکہ یہ نقشہ ہے کہ آسمان پر بہت سے مکھی خانے ہیں, کونے ان معنوں میں کہ نظر سے اوجھل ہیں, اور ان میں ہمارے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے منصبیں ہیں اور مصلحتیں ہیں. تو مراد یہ ہے کہ ہم ان کی بھی تلاش کریں گے اور ان تک بھی پہنچیں گے, اور کسی حالت میں بھی اس جہاد کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ کہنے کے بعد مجھے اچانک خیال آتا ہے کہ یہ کہیں گے زمین تک تو تم پہنچ سکتے ہو, ہم مان لیتے ہیں کہ ہر کوشش تم نے کی ہوگی, لیکن آسمان کی بلندیوں پہ کس طرح جاؤ گے اور کس طرح آسمان کے ہر کونے میں ہمارے لیے منصبوں کی تلاش کرو گے؟ یہ سوال اٹھتے ہی میرے ذہن میں جواب آتا ہے اور میں ان کو یہ بتاتا ہوں یا بتانے لگتا ہوں کہ اس کے بعد وہ رستہ رستہ وہ خواب ایک دم تو نہیں مگر رستہ رستہ جیسے بالکل غائب ہو جاتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے. وہ دو باتیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں جو ان کو میں پوری طرح بتا نہیں سکا کیونکہ اس کے بعد رستہ رستہ وہ خواب غائب ہو گئی, وہ یہ تھی کہ اس دنیا میں بھی جو ہم کوشش کرتے ہیں وہ ساری کہاں کر سکتے ہیں اور ان کوششوں کی حیثیت کیا ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ ان کوششوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ صرف ہمارا اخلاص دیکھتا ہے, ہماری نیتیں جانچتا ہے, یہ معلوم کر لیتا ہے کہ ہم کمزوروں کی طاقت میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ہم نے صرف کر دیا. پھر یہ خدا کی طاقت ہے جو دنیا کے وہ سارے ذرائع کو ہمارے حق میں حرکت میں لے آتی ہے, اور گویا ہم نے دنیا کی ہر کوشش کی چھان بین کر لی اور ہر کوشش سے استفادہ ہر امکان کی چھان بین کر لی اور ہر امکان سے استفادے کی کوشش کر لی. میں نے جب میں نے یہ کہا تھا یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو, تو مراد یہ نہیں تھی کہ ہم نے واقعتاً ہر سبب کو اختیار کر لیا ہے, ہر ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے. مراد یہ ہے کہ ہم نے جتنی طاقت تھی وہ ہم نے کر دیا, لیکن خدا نے اس کو قبول کیا ہے اور خدا نے اب سارے ذرائع کو متحرک کرنا ہے. اسی طرح آسمان کا معاملہ ہے, ہم تو جتنی ہماری پہنچ ہے اس کے مطابق ہی کریں گے, لیکن جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب کونوں تک پہنچیں گے تو مراد یہ ہے کہ ہمارا خدا سب کونوں تک ہمیں پہنچائے گا, اور ہمارا خدا ہر کونے میں مخفی مصلحتوں کو بروئے کار لائے گا اور متحرک فرما دے گا. یہ ہے وہ جو میں ان کو مضمون سمجھانا چاہ رہا ہوں خواب میں. مجھ پر پوری طرح واضح ہو گیا لیکن اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ خواب ختم ہو گئی, لیکن دوسرا پہلو بھی مجھ پر واضح ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ تھا کہ ایک لمحے کے اندر خدا تعالیٰ یہ دونوں باتیں مجھے سمجھاتا ہے. دوسرا یہ تھا کہ ہم مرنے کے بعد جو لافانی اجر پاتے ہیں اس لافانی اجر پانے میں تو کوئی بھی ظاہرا انصاف نہیں پایا جاتا. ہماری عمر چھوٹی سی, ہماری دنیا کی نیک کوششیں بالکل معمولی اور حقیر, اور جب ہم مر جاتے ہیں تو اجر لافانی ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ اس کو لافانی نہیں ہونا چاہیے. اس اجر کو کچھ عرصے کے بعد جب ہماری کوششوں کا پھل ختم ہو جائے, ہماری کمائی جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک جا کر وہ پھل رک جانا چاہیے. میں نے کہا یہ بھی وہی بات ہے, اس کا وہی فلسفہ ہے کہ خدا تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے جاؤ تو تب بھی وہ نیک اعمال اس تکمیل کے ساتھ نہیں کر سکتے جو میری رضا کا اس حد تک مجھے بن جائیں کہ میں تمہیں لاخانی اجر دوں. کیونکہ جہاں بھی تمہارا اجر کاٹوں گا وہیں تمہاری کوشش فانی ہو جائے گی اور محدود ہو جائے گی, اور اس کے بعد کا زمانہ پھر لافانی ہے. اس لیے فانی کو لافانی سے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. اگر لافانی اجر کے لیے لافانی محنت درکار ہو تو پھر اجر کا دور آ ہی نہیں سکتا, اور اگر فانی اجر کے ذریعے لافانی خدا نے دینا ہی ہے تو پھر لمبی تکلیف کیوں دے؟ پھر وہ تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد لافانی اجر کا سلسلہ شروع فرما دیتا ہے. یہ مضمون خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں ان کو تسلی دوں کہ ان معنوں میں ہماری پہنچ آسمان کے ہر کونے تک ہوگی. کہ ہم چھوٹی سی بھی سراغ لگائیں گے تو خدا اس کی پہنچ کو آسمان کی بلندیوں اور رفت تک ممتد فرما دے گا, اور چند کونوں کی بھی تلاش کریں گے تو سب کونوں تک ہماری کوشش کا اثر پہنچ جائے گا. تو چونکہ یہ پیغام بہت اہم تھا اور میں سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی فضل لے کے آئے گا اسی طرح جماعت پر فضل لے کے آئے گا, خواب میں یہ حصہ مجھے بتایا گیا ہے, یہ دراصل صرف ان کے لیے نہیں ساری جماعت کو بتانے والا تھا. اور اس ذکر سے میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان میں تقریب اٹھانے والوں کو نئے حوصلے ملیں گے, نیا ان کو توکل پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ پر, اور ان کے ایمان میں جو خدا کے طور سے پہلے ہی مضبوط ہیں نئی مضبوطی عطا ہو, ان کو ایمان کو نئی مضبوطی عطا کی جائے گی. بہرحال ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہمارا فرض ہے, ان کے ذکر کو زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے, اپنی محافل میں بھی اپنے دیگر مشاغل میں بھی ذکر کے ذریعے بھی ان کو زندہ رکھیں اور دعاؤں کے ذریعے بھی ان کی مدد کرتے رہیں, کیونکہ وہ ہم سب کا فرض کفایا ادا کر رہے ہیں, ہم سب کا بوجھ اٹھانے والے لوگ ہیں. اللہ ان کو مصروف فرمائے اور ان کی مشکلات کو جلد سرکار فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابھی نماز جمعہ کے ساتھ نماز عصر بھی جمع ہوگی, کیونکہ موسم کافی خراب ہے اور جو باہر سے دور دور سے لوگ آنے والے ہیں وہ شاید جلدی گھروں میں واپس جانا چاہیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ نماز عصر کے مان بعد کچھ نماز جنازہ غائب, بعض مرحومین کی نماز جنازہ غائب ہوگی. ان میں ایک ہمارے شیخ محمد عزیز صاحب مرحوم کی اہلیہ عزیزہ بیگم صاحبہ تھیں, جن کو ہم بڑی بھابھی کہا کرتے تھے, بہت ہی محبت کرنے والی, خلاص کا تعلق رکھنے والی. میری والدہ کے ساتھ ان کا بہت تعلق تھا, اس لیے میرے لیے ہم بھی ان کو عملاً تو ہم خالہ کے طور پر ہی سمجھا کرتے تھے, لیکن بچپن سے بڑی بھابھی کہنے کی عادت تھی. بڑی حوصلے کی خاتون تھیں, بڑے شدید صدمے برداشت کیے انہوں نے آخری عمر میں, اس کے باوجود حیرت انگیز صبر کا مظاہرہ کیا. ان کی وفات کی اطلاع ملی ہے. اسی طرح ہمارے ایک مغلیہ سلسلہ عبد القدیر صاحب فیاض کی بیگم بڑی لمبی تکلیف سے بیماری کے بعد وفات پا گئی ہیں, امت الباسط صاحبہ. یہ عبد القدیر صاحب فیاض تنظانیہ میں مغلیہ سلسلہ ہیں. اسی طرح ہمارے ایک پرانے مشرقی بنگال کے بہت پرانے خاندان جو ابو سعید چودھری ابو ہاشم خان صاحب کا خاندان ہے, اس خاندان میں بھی صدمہ پہنچا ہے. ابو القاسم انصر صاحب مرحوم جو نائب امیر صوبائی تھے ان کی بیگم صاحبہ کی وفات کی اطلاع ملی ہے. ان کے یہ جنرل امجد ریٹائرڈ کی والدہ تھیں. اسی طرح نظام الدین صاحب جو محمد امتیاز خالص صاحب مربی سلسلہ قلعہ کالر والا کے والد تھے. غرضی کے اور بھی بہت سے وفات کی بہت سے لوگوں کی وفات کی اطلاع ملی ہے. 11/14 کی فہرست ہے یہ. میں نے کہا تھا کہ جمعے سے پہلے اعلان کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں حاضر ہو. اعلان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو ان سب کی انشاءاللہ نماز جنازہ غائب عصر کی نماز کے مان بعد پڑھائی جائے گی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله